Без кінай луна, навіть тебе набудете, ова ні сінгай нандако, ойо насу амбонготе, оба кисе лінгай поменго, поменго, ойо насала гіте. Ozali, obate langai solo, wanangai na yebi. Ondima kikokufa.